فی القرآن قتل فهو لعن ابن جریر وی دای بل مرد دو کفر چیغ وقت کی عزیر ابن اللہ او دا شانتا المسیح ابن اللہ وی اتاسو سر جنگی گینا دا چیغ پاکستان کی ہو لیکی کتابون دا دی شائع کی اپریج بانی پر مخصوص چینل باندی داغو دا درس راجی او دا بیان کی اروزانہ کی اپ مرکزون کی مشن اسکولون کی مشن اسپتالون کی دا آواز غگی گی او اتاسو تلاغلی ناسی نو کل بواجنے کل سوک بواجنے چی دا نئی ناخر تاسو بعد چا سر جنگی گئی اندوانو سر روری شولا ادازو سر پلاروالی زیوالی شولا نو جہاد بعد چا سری جہاد بزما عجز و غریب سری تاسو عجزانو غریبانان سر بی تا ولی خلق وزو اللہ تا سر جہاد کم تا واجنم تا قید کم تا کیو بات لیگم دا شدگر دیتا او پا قاعده کی قاعده کی نیمزو منگا پا القائمه کیو که نستو والا نیو قیام والا یو القائمه دا دین خودلو دا پار قیام و زمواری نووی بدا جهاد دا چا سر شروع کو دا مسلمان سر شروع کو اغی پریگو چا سر جهاد دا اغی پریگو اتخذو احبارهم و رهبانهم بل پلیتی کریدو ملیان خپل رهبانهم ملنگان پیران خپل خدایان سوا دا اللہ نا مسیح زوید مریم احبارهم قرآهم و علماءهم رهبانهم پیران طریقت دو پا خدایی بانی نیولی دی یعنی آغا مقام لور کرده دی نسنگی کردی پا خدایی دی طرف تا خدایی تا رسول چکر دو لورت ور نکنو کافر دی او خیز طلاق دی اتخذو احبارهم و رهبانهم ملنگانی پیرانی پا خدایی نیولی دی حضرت جی ویلی دی وی دا حضرت جی نمخی حضرت جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی دی غویلی دی دا غنه صحابه مکی دی حضرت جی نه صحابان مکی دی غوی دا حلقه هم نکمرا و وقت دی دا کم چه دی هادی سیاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم تجف دا پیغمبر اسلام کفن لانه دی وچه او تاسو پا بیداتو بان شروع کرلا دا دا کمرا و وقت دا حلقه لگی او دا خانقاهون جوڑ دی خانقاهون جوڑ دی که مندرگاهون جوڑ دی آرام دی دا پا خارونو که مستقل بودونه لگی دیری دی داغی تشهیر کی گی لوی لوی پوستری دی پا پلانکی دی که بسا کاری داغی حلقه لگی مراقبه بیاو پا پلانکی دی که مراقبه لگی مراقبه نه دا مراقبه دا پا یو بل سوری گی علتا که مراقبه دا کم دی نشوا علتا مراقبه دا یو علتا که مراقبه دا پا یو بل بالی رکوب گی اگر وادا جوڑه دا خالتا مزاره دا وی ستر اما نیشت گل عزار رازا پرده پرده بگی نیشت دی جنکه زال لدی پا غزال لمراکبه دا او دا ذکر شروع دی او پرکار غزال لمراکبه دا ذکر شروع دی ها دی سیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تجف و پیغمبر جاملان دو چشی کپن لانه دو چشی اقل کو بداسی بداسو شروع کرده او دا همی عبداللہ ابن مسعود لقد فقتم اصحاب محمد او لقد جیتم ببدعت ظلماء او دا حضرت جی مونون کو حضرت جانو لقد فقتم اصحاب محمد تاسو دا پیغمبر دا اصحابون او چت شوی او کدا نی ادا غین ادا تا لان دیوائی لقد جیتم ببدعت ظلماء تک تور ناروام شروع کردی چه سزی بکی اسمین والی نشتی او دا کارو نکوائی پر نارو آختای دا ذکر که لیابدو پیران ملنگان اولما دای کړی دی په خدای باندې سوا د الله نه مسیح جو د مریم نو ویلې شو دوتا لیکن لیعبدو الها واحدا چې عبادت کی حکم منی کی او د الله نه بل چال لم یعبدوهم ولکن طاعوم فکانت کربوبیه فراوی معانی القران کې لم یعبدوهم ولکن طاعوم فکانت کربوبیه موزی ولا نکاو روجای ولا ننیوا حج خیرات زکات ولا نور کول خو حکم دا غو من دا اللہ دا حکم مقابله کی او دا دا غو ربوبیت او دا دا غو خدای کول وو او خدای غین جاتا او غو منی عبادت کی قانون جوړ کړی منی بدعت خو درې منی فکانت کر ربوبیه دا دا غو خدای توب دی یا عبدو الہ واحدا نو ویل شو تا لیکن دا عبادت کول دی کی او اللہ لا اله الا هو سبحانه عما يشركون پاک منای دا سن چې مخلوق سره شریکی حدیث مبارک کی راضی عادی راغه د حاتم زوی د قوم اسی مشر دے نواب دے نواب زادہ او بیاغا پیرنگی شیومو د دینی جذبی پر بنیاد بانی د جاہلیت او د شرک دینی پریخیو نو پیرنگی شیو او پا پیرنگیانو کیو فرقہ دا مرکوسیہ نو دے پاگے کیو مرکوسیہ فرقہ پیرنگیانو کی بے زیادہ مختاتا دا زیاد شکی دا ناغو دیر احتیاط کی نو دے پاگے کیو ناغو دیر احتیاط نخ داوا جد قومی مشربا پا مال دا غنیمت کی سلورم دا سروا دا سر بے سلورم آغستا مرکوسیہو کی دا سلورم آغستا المشر لحرام نارواو دا بسنگ آخری جنگی دلی پیور دی او تلوران و بطر سر آخری آن دا مجاہد پا جور بانی یو حصہ آغسته شید ندیر آغی تختی دا اپتی دا با اسی ساتلیو دیز پارا چکا فوج راغی نچیز بیا تختم مقابل را ننسی تختم با یو ظل عدیل نوکرم ساتلیو اگا تاو پیدا آغا چی تپ پوچت دینا سی خوچ کل پوش چی فوج دا مسلمانان رازی رو ما تب آواز کرد یو ذل و اغا چه کرده محمد والخمیس پیغمبر راقی علیه السلام او لخکر راقی خمیس لخکر تایی پینزه روطه و پینزه برقی ماس بانی لطوا چولا اولارا متختیدم فوج راقی علاقه کی سو مال ده غنیمتو سو خلقی بوتو سو یو نسل پا دی نسلو کی یو قیدیانو کی یو ده عادی خورم با صفانا اغای اون بوت للا یا ترور دا دا پلار فور اغای بوت للا مدینی تا چلالو لخکر بانی نبی علیہ السلام راغه گوری وی پا لخکر بانی تیره دا زما خوال راغه دا جینهی وی زما خوال بانی تیره دا نو دا سر یو بل رکتی و پسی روانده ما تا اشاره اکرا چو او ایو تا جتا پریدی اما اتوی من علی من الله علیک غاب الوافد ما سرخو کا اللہ دیتا سرخو کی زما تپوس کا ان کی سوک نشتی ما سرخو کا پیغمبر السلام راو کر دی ویستا وافد سوک دی وی زما وافد عادی دی پا ما پشترات نمکی نرازی تخت دل نرازی ترا سرخو کا وی آغا عادی چی دا اللہ و دا پیغمبر نی تخت دی آغا عادی دی نبی علیہ السلام لار پا مخصیو نوی چه ده بلی غاری نه بیارا او کرده بیارا تا نو دا سره پوشه ده کنه چه پیغمبر السلام نه ندیویلی نکارین ده کرده نده به رسطتی نوی ما تی شعره او کرده چه سلیح رکبان ده سوارلی و تاوه چه سوارلی دل در کی ایما او تاوازو کو چه ما پرید خرا سره کو خو سوارلی لرم را که زبا پیاده سنگ دم ده توی علاقه تا آجا او سلما دو غرون و میند که دو ملکو نیزه با دیتا سنگ رسم نما ده دیوی پیغمبر صلات و سلام عمرو کو چه دا زنانه کور تا ورسوی اسورلیو لورک پر سورلی بوزه دو تنه را سرک لده زیخ پلی علاقه تا ورسولم اغورا نو پشت عادی تا می جواب لگو چه رازا جواب رسید نراغه ما اتووی چه لاشا دی سری پلاس که لاس که دا بادشاہ نده خدایی سره ده دوم رخی ما سر کلی چه ستا پلار جوانده اونو ما سر بیده سی نو خنو کلی دوم رخی ما سر کلی و ما سر الکان رالی گلی زما خدمت که و دی الکانو پا بودو سترگو ما تا کتلی جدی او زیرا رسولی دا عادی وی زما زرک رنا پریواتا چه دا انتقام خواهن نده دا بدلی خواهن نده دنیا والا نده که وی نو دا دا قوم مشروا دا عادی لروا ندی سر به دوم را خنو کری که بیزتی نکوله خو خب سر نو کری ادیوی زر روان شم دشپی به می سفر که و دروازی با پتی دم چه دا سینه چه دا پیغمبر طالبان میونسی از مخی نمی بانگی کی ندروازی با پتی دم و دشپی با تلم شپی تلم تلم مدینه تدن نشم نبیر سلام جماعت که نستو ایما سلامو کو او که نستم مای چه دا ایمان روانم ای تسو کی ما ویزه عادیم وی اغا عادی چی دا اللہ نا تختی دی ایو نشوا کنه تختم خو کار نکی لاس می ده نبی علیه السلام لاس که که خوی من می راوار زماغاره که صلیب پروتو ده سرو زرو کاره زنزیر تا صلیب پروتو ده او دینی عقیده را چی عیسی علیه السلام پانسی دی نیما تا نبی علیه السلام وی علقی عنکا هذا الوصن دا یادگار دزان نلریک وای وردو ال وطن یادگار وردو بوتی تنی دی دی بوت مجسم شی مشکل شی د گاٹی دے کد خاتی دے کد لرگی دی کد پیتول تام بیس رو دے اگے تو ولیکی گی وسن چ مجسم دے د ساده خاون یا د انسان یا د خر یا د مرغ په شکل باندې دغه ته وی بوتو یو وسن دی وسن او نصب مطلق یادگار ویدا لری کده ځان تازه پی جنم وی ته په ایسانو کې د مرکوس یړل نه وی ولینم نو ته مربع ولی خپل تعالی روا دی هدی غلر جز غزما د دینم پاتشته لوی بهرا جوره مطالعه ده یعنی خبر دی ده نو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دایتون رس زکه مجلس کې خلق راضی مسلمانی کی زی راضی زی راضی زی پیغمبر سلام دالو سے تخذو احبارهم و رهبارهم چې دې دل راغه و ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا دیو الله د عبادت تو ویله شو دو عبادت د نور چاو کو ما عبدناهم دا الله پیغمبر قران موږ له پیغور راکې نو خدا و عبادت نه کړې کلم خدا و عبادت کړې دي رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی چاغو به وی خبرې ته دین وی تاسو به مانو یا چاغو به ست دین نه وی پیدا غلطه ده نو تاسو به منل کنه به دلیل ویاو فتلک عبادتهم دغه دغه عبادت دی کنه په هلو حرمت کې ارواو نه ارواو کې تاسو دغه مندره نو دغه دغه عبادت دی فتلک عبادتهم یریدون لیوتو نو دا څنګه خلاص چې تاسو جنگی کنه بل پریتی دنیا تلری تکار چی دمرا کی بلکڑی رنا دا اللہ پا پکوخ پلوبانی بی افواہیم سمانا پا پلو تدبیرونو بی افواہیم پا پلو بیانونو بانی بی افواہیم تقریرونو بانی بی افواہیم پا تعلیمونو تربیتونو بانی پا خلوبانی بیان نکی ریڈو کی کیگی پا کتاب بانی خوریگی سشی پی مڑی نور اللہ دا اللہ رنا دا قرآن تعلیمات دا اللہ رنا دا قرآن قانون ملی که مل خلا پورا مل پا دینه دی چه چه مسلمانان شته جوندی زلونو والا اغای آغا شان تا بیان کهی او دا اغا کفر دا بیدینی رد کهی او اغا تیاری چه دور آوستر غالی نو اغا پا بیر تا تیلوی او رنا پو کی چه دا رنا تازهی دا امرا نشی چرتا یوری دونه لید کو او تاسو سرونو جنگی دلی انکار که اللہ بیده دینه چه پورا که بدا رنائی اگر که بدلگی کافر بانی یعب اللہ الا ان یتم نورا اللہ نمانی لیکن پورا کول درنا پری دارنا و پورا کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے دعواز پا پدے کی غگی گی اللہ تر قیامت دعواز ہوگا یا اللہ یا اللہ دارنا پاکستان کی عامہ کا اپر طور دنیا کی عامہ کا کوشش دے شورو دے چدا ختم کی افغانستان کی پخپل یقین ختم کرلا پا عراق کی پخپل یقین ختم کرلا پاکستان کی ختمی و التا پا زور ختم شولا دا وصلے پا زور او دلتا پا سیاسی زور بانی ختمی دا ڈالرو او سیاسی دا غوانی زور بانی ختمی اللہ با دارانا پورا کئی اتر مرگا بس کسانی چاگو با دی بیان کی ولو کر حل کافرون نو تاسو سرن جنگی گئی ایکی واللہ دے چاولے گا پیغمبر پر بالہدا و دین الحق دا صحیح عقیدی و دا صحیح قانون دا جن سرا الہدا العقیدت الحق الدین الحق العمل الصالح القانون الہی دو خبر باندې لګلې دي صرف عقیده نه لګلې بلکې په عمل هم لګلې دي دین الحق د پاره دي چې غالب کې ادا دین علی الدین کلی په تمام قوانینو د دنیا باندې دین جنس دي کوم قوانین چې دنیا کې پیغمبر علی السلام تر غلو دنیا کې قانون وو د پیرنګیانو قانون وو د یهودو قانون وو پا عربو کی خپل قامی قانونو پا قریشو کی دا عبد المطلب قانونو دا عبد المطلب پا مشارع کی با جرگا بانی قامی جرگا بانی اولسی جرگا باندی یو خبر بانی با بانو شو عمل ابدا انده دا پار قانونو اے پا دی با عملی بیا ادی با خلاف نکی نو پا مکہ معظمہ کی قامی قانونو اولسی قانونو پا نورو علاقو کی دا ملیانو دا پیرانو د بادشاہانو خپل پر قانونونو قرآن دی لراغه چې دا ټول قانون د لتو د لاندې خپې د لاندې کی او دا الله قانون د پاسه کې اوچت کی لیوز هیرهو غالب کی ضرور کی سرګن کی قانون دا الله په تمام قانونو باندې اگر کبدل کی دا خبره په مشرکانو باندې مخ کی ولو کر هل کافرون دویم ولو کرہ المشرکون رنا ختم انو کافر دی ادو اپ دا بڑیگی قانون دا اللہ دلان دی کئی اداب پی ضروریگی کافر مشرکان ربان بدلگی نشتے سو چی دی قانون دے اللہ پا وحی نغالبی اللہ غالبی معنی تا تا امر دے چی تا غالب کا تو لکوششو کا پاکستان کی چوکشتے بے دیو تو خوار و زارو نا دا ملکن دویجن نور چوکشتے چی اگر دا قانون مسئلہ ہوئی دا قانون دا پارا تیار شی یا دا قانون دا پارا سمن سبو بندیو کی نور نشتے دے ولی نشتے دے ناغاسی جنتون تا ننووتی دینو قانون خوال پکاری چی سای جنت نباری دا چی جنت تای مدرسای جوڑی اب گاڑیو تا اولاری اخونزادہ سے پا مدرسای که زال جدا کبری دا دا اخونزادہ سے دا کنستو دوی دا غزال لگاڑی طالبان دا خیر سرا دا بے تنخواہ وفد بے تنخواہ عسکر تیار دے وی لاس کوای نو بس لاس کئی بیا تا پوسی بیا یا ای یعنی خو لاس کوای نو آقا جنت تا تلی دن ناغا سکاری چی نور قانون غاڑی پا بل چابانی ست اندر لگی یوری دون علیوس بونر ما کراچی کیولی و مولیانو پا دی مدرسو که با ملالی کدا اللہ قانون تا پانس او ندرے گئی دا کراچی مولیانو پا دی مدرسو که دن با ملالی گوری دا تا ویم حالات دا سر روان دی نو آقا دن نتا خلا ندر تلی خو پا دی بار بانی سو وجلو پا چوکونو که دا مدرسو پا ورونو که از جماعتونو پا ورونو که سو وجلو کدو دا اللہ دا قانون نو مغسته ویلی شوی نو غور شیدان بو نو نمیوان نغز پور تری سکه گر بر کلاله دی مسلمانان ادی شیدان خدا آقا مقام شیدان خونه چی کم پا قانون دا اللہ بانی شوی لیتف او نور اللہ والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ولو کره المشرکون ایمان دارو ان کثیرا من الاحبار والرهبان ولی نجنگی گئی خلق مالون و مولیانو خوڑلن و پیرانو خوڑل اتاسو تا گور غلی ناس جائی کثیرا من الاحبار دیر دا مولیانو نا دیر دا پیرانو نا دا ربوبیت نمراد اگر ربوبیت دا تجبر و دا الوحی دے زما با چلی گی دا بچا بن چلی گی بلا سوک دے اگر تا با خبر ویلے کی و اسلام دا منگ نمو منگ با اسلام دا تو دا نور پکی دا کمر آوات ویچی اسلام اسلام کی کثیرا من الاحبار و روپان دیر دا مولیانو نا یهودیان ور روبان دیر دا ملنگانو نا پیران ملنگان دا حبا دا پیرنگیانو حکم عام دے دیر دا العلماء والقراء الروحبان ملنگان درویشان ور خوال المالون دا خلقو پا ناروا و طریقو باندی را جمع کئی پیسی وی سچر کئو اوٹونو کئو انتخابات کئو انتخابی مهم لپیسی را جمع کئی لیا کلونا موال الناس بالباطل پا ناجائزوی مالون دا خلقو آست لیا کلونا موال الناس بالباطل دیر زرا دیر زر روپے علاوہ دا نور مراعات نہ دا یو ممبر تنخواہ دا دا یو ممبر کور ناستے گٹلی پس دا زما ستا پا دولت بانے زما نخو ستا سو پا ووٹ باندے اور روپے غرہ جمکی لیا کلونا موار ناسے بالباطل ووٹ چو لتا ورکڑے دیا غولا پا دیر شدارو کی دیر شپیسی ورکی چی دا شروع که تالا ما ووٹ رکڑو که تا مالا ووٹ رکڑو دا دیر شپیسی پی کی تستا دیست دا دیش پیسے بلور دا دیش پیسے بلور کر لیا کلون اموال الناس بالباطل پنا جائز مالون دا خلقو غوار سل تلی دی اسلام براولو کتاب لاؤوٹ تے لیا کلون اموال الناس بالباطل پا سبانی دا تنخواگان تاخلی دی دین کم کار دیو کنو کم خبر دی دین ویل را پا قومی سملے کے دنن پوری دی اسلام خبر ندرشی دنن پوری دری کال پوری کی نو پا باطل مانی تناخلی دا مالون اللہ تا بسو ہے چدا ما پسو آغاست لیا کلونا موال الناس اکور ناسی طول سنی پا که در جاد خارختیان دینو آقا جوال تکی ازیری او چی ندی از آلا پا کورون ناسی با قیده تنخار روانه دا چپ که دا داوی سری مزیدی اولو که را غلو کور که چرت غریب کورنه کنه نو پلار را غلو ترازی پس وی بچی سال لی وی چپ که دا سری مزیدی وی سنگ سری مزیدی وی روڑای دا سار نا دا مخام پوری پراتی دا مخام نا سار پوری پریوان پریوانی دا ادا چای دا چا یوشنو دک دی دادا وی سری مزیدی دو وی چپ که سری مزیدی مونگ تا دو پتنو پا خدا یقین که دی نور خلق دا مزید کرد مولیانو تا پتنو اوس مونگ تا پتنو لگه چی دا خو سری مزیدی لا کلونا موار الناس بالباطل وی خوال المالو دا خلق پنا روا و تاری قباری و اسلام راولو جن راولو قرآن راولو صوفی بازادو ادنن پوری نم نیاغستین تا پس تنخواه خلی ناروا کئی ابلا پکی دادا وی صد دونان سبیل اللہ منہ که خلق دا دین دا اللہ نا دلائر دا اللہ نا منہ کئی سنگی منہ کئی جمہوریت بانی واروارو لو او پدی اور واڑو چه دا قانون پاکستان کی جی چلے گی دے کے ڈیری خبری وہ اسلامی دی ڈیری خبری دا ملیان لیونی دی چیزی تو ملا مخبا مخماتے تو تو سنگ دو کپار وائی مای دین ندے کانا بی دینی دا ویدی کی خودی قانون دا اسلام دیا پکیتا سر دا دے دے چه دا پاکستان سرکاری مذہب با اسلامی مایو سی دا و دا دے دا دو دی دیلی کرو نمخ کی قرآن کیم لیکل لی خو بارشتے ای بار کو نشتے نمائم خودی دی بار چکو باسو جی بار کی کپار دے ابار کی اسلام نشتے دے دا دی نیو چه پا دے کاغذ کی چی لکل دے دا کپار دے دا غیر منگ نیو لی و منگو نشتے دا غا چه تاسو کم وایو تا دینو تو دا عملی کئی دا قانون کئی دا او تیو کنا اغلا پا دین نیو پوا چه دا دا کپار دے و کدا دا اسلام دے تاسو سنگ کپار وایو اللہ و خورر وایو سو دونان سبیل اللہ آسو کنی قرآن سنت طول پا جمہوریت چسپانی او ووٹ ورکا چه پا دے بانی منگو گوٹو یا سو دونان سبیل اللہ آسو چه جمع کرس روز بین ولا انفقونا وین لگول پا دین دا اللہ بانی انو خوش آلے که پا عذاب دادنا خبرو تاوا جمع خو اکڑا او لگئی نا نا روا اکڑا کلا چه با تودول کولی چه پا دو بانی پور دا جہنم دائنی دیلی یوم یحما فی نار جہنم پا ور کی با تودولی شی نا نا ور کی با پا دی بانی تودول کولی شی سمانا دا با لکل خشاک او دا لرگو وانی لمبی کئی او دا لمبی با رغس چه پا دو بانی با تپلی شی تو دول پیوشو ور پی گرم شو جہنم پی گرم شو او دا گرم اسکورتی را رسی کی نو تکو دا غلی بشی پی دیبانی فتو کوا بی آجباوام دا غلی بشی پی تندی و جنوب هم دادی و ظهور هم شاگانی دا اولی دا چو مسئله باوری دلی که دل عدب و قتل نو تندی بیتریو کن نو چو تندی بیتریو کن نو دادا بیو گردولا دادا چو بیو گردول نو پشا براوار شو ویدالی ونی دی سلیا دا قوم اجماع شده اتفاق شده و اگه اتفاق خلاف قبولی کردو هادا ما کنستم لین فزکم ویلی بشی تا دغدی چه جمع کردی تاسو خپلو نفسونو را او سا که آغا تا چه تاسو جمع کول فایده سزا داخی واخل است یقینا شمار نو دا کوپر کی گی دنیا کی از خلق مالون رو تلشو پا ناروا و ناجاز و ترقو بانه اتاسو تا غوگ و غوگون آغوستی پا قلار ناسه غلی ناسه او جنگه ی قاتلو دا طول قاتل قاتل الذين كذا پریتے پکی قاتل الذين كذا نقصان دے قاتل الذين كذا نقصان دا سرو جنگی گئی ابل پریتی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یقینی دا شمار دا میاشو دا پریتی او دا مرض دا قریشو دو سر پکی تم شریکو انکار نہ دے کڑے نو قران پدی سے سر کی ذکر کرو یقینی دا شمار دا میاشتو اللہ سخا پنیز دا اللہ بانی دول اس میاشتی دی پلک دا اللہ کی کلی نا چپے پلک دا اللہ کی سمت لفی کتاب اللہ مانا یوم خلق السماوات والارض سلورتی ندیزت اگر درے پر لپسی او سلورا موجودا دا دی قانون مضبوط دا اللہ فلا تظلم ذالک دین القیم دا دول اس میاشتی یا تحریم دا دی سلورا میاشتو دا دی قانون مضبوط دا اللہ ظلمون که تاسو پا دی سوا دولستو میاشتو که فی هننا پا دی دولستو که یا فی هننا خاص پا دی سلورو میاشتو که پا فلوزانو نبانی جنگی یه ده مشرکانو سر طول لکه چی جنگی کی تاسو سر ده تیلمی یقینو که اللہ ده مال متقین سر ده دان بچ ساتون کنا مشرکانو اتحاد کرده ده مسلمان سر پا هر ده کی جنگی کی پا هر ملکی سر جنگی کی اما مسلمان توی کاف وطنو تاسو طول اتفاق که تاسو طول سر او جنگی گئی شته مسلمانانو کی اتفاق پاکستان اتفاق نہ کئی سعودیہ نہ کئی امارات نہ کئی کویت نہ کئی قطر نہ کئی دا شانت ایران نہ کئی ار یو پخپل پر دی باندې ځان ټینګړی دی او چې ما ته خیر په نور دی تندر لګی پی نه پیږي قتل تو یوم قتل عثمان په دې نه پوا قتل تو یوم قتل الافغان افغانستان چې ما ختم شو نو پاکر دی باندې هر اسلامی دولت ختم دی او دې ځان نشي بچ کوله بچ کېدل وداو چې هغه بچ کړي جگہ بچ نکا نو ٹول دا جولے دلان دی دوست من آربات نورم وعلمو ان اللہ مال متقین دول اس میاشو کے لر بر کرے دے دی زتمن دو میاشو خیال اندے ساتھ لے یا اللہ رمضان مبارک کی جنگ شروع کرو پا افغانستان جنگ پا رمضان کی شروع شو اوی دا بو زرخ اختر لبا دا ختم شی اختر لبا ختم شی اختر تیری شوی بیا اختر تیری شوی بیا تیری شوی اقس یا جنگ شروع دلان او پاگی که بمان چه بواری ده بارو که نقشی را غلی چرا اخلاس طول به ویده در رمضان تخفه در آقا دا تاسو له روزه تحفه درلیګو د روزه تحفه د تاسو له فلا تظلمو فيه انفسكم بیا د اختر درې میاشتې بیا پسې د رجب میاشت لا تظلمو فيه انفسكم اولی زیاته کوي او جنگیدل چای تاسو نو کو اولی زیاته مو کو ظالمانو قاتل المشرکین تول یو شای انما النسی زیاده فی الكفر رد بدل تاخیر په امر الهی او کی ما ویلو چې او قبیله د قریشو جنگی سازمانانو منصوبه بندی به کولی دی کال کې با دی میاشتو کې جنگ بندی کوره نو کله باغه چې الله پکې من کړی دی او کله به بل میاشتر من ذکر چې دی کې به بندی ارسته میاشت کې به جنگی وو هغه عدت د ما حرم الله شمار به پرکاو څلور اتعین دغه څلور ختم کړو نو دا نسیوا رسکول د خپل حق چې کم دی دغه رسکول او پشا کول یقینا رستقول د اوامر الهی او یقینا رستقول د معظمات د الله رب العالمین رستقول د وختونو زیادتون فل کفر د زیاته د کفر کی خطا کول شي په دې طریقه باندې او چې کفر کوي روای ګن یو کار سپکاوی کوي دا نسی وحرمون عاما من کوي بل کال نو غمیا بل کال نه معظمه بیا بل سی لیواتی او عدت ما حرم الله دل کئی چیزو برابر کی لیواطئو لیوافقو عدت ما حرم اللہ تش داشمار پورا کی سالور میاشتو تخصیصیو لختم کر یا لیواطئو دو وط ان چقولو ہے چیزو دل کی ختم کی دو بیزتیو کی دشمار داغی چی اللہ حرام کری دی نیو کال حرام گنی زجنلو فیحلو ما حرم اللہ روا کی دو آغا سچی اللہ منکر روا کول بیزتیو کی استشهید و تدابت عملون ای اللہ پسمن کی قوم کافر کافر دی پسم باندی نپری دی چبی تیلی پری دی دادا چا کارو داغا کارو چه رهبان پیران او علماء یادی دل عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کی حدیث مرفوع سنفان من امتی اذا صلح صلحت الامة و اذا فسدت فسدت الامه صنفان من امتي عبد الله بن عباس روایت مرفوع صنفان من امتي اذا صلحت صلحت الامه واذا فسدت فسدت الامه السلطان والعلماء دوڑلی دی جدا سمشی امت بتول سمشی حاکمان دو عالمان کار بس سمشی ذکر حاکمانو تا خلق گوری الناس والا دین ملوکی عالمانو تا گوری و اداکار بدی دینی دو پاقی پس روان دی جامع و بیان العلم و فضلی اول جل یوصل تلورت یمخ 184 دی ابن عبدالبر کتاب دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول لے اعلمو انه لا یزال الناس مستقیمین مستقامت لهم ائمتهم وهداتهم بوش اعلم انه لا يزال الناس مستقيمين خلق بسمي مستقامت لهم ائمتهم سوچ ددو حاکمان سمي وهداتهم اددو خودون کی دین سمي علماء او مشایخ دا سمي ناغ بسمي دام جامع و بیان العلم اول جل یوصل پینزات یا مخده 185 صلاحیت دو پکار دے چدا سمشی نو مت بسمیگی خلق وینا کتا سم کا سموا سموا سموا جو پخپلا بجو ٹول سمشی نو دا کی چاہتا گٹ جمع کا سمٹ جمع کا سیخ جمع کا پخپلا بلڈنگ جوڑ سی پخپلا نہ جوڑی گی جوڑول غواڑی اور جوڑول بھائی سوک کئی دا چا چکار دے جوڑول حاکمان علماء دادا وہ کار دے ویحل ما حرم اللہ اللہ دویم سبق ختم شو اپاری کی وجوه د قتال ما اهل کتابین دادا نقصان نو پلیتی دی پکی نو تاسو سره ول نه جنگی گئی درم سبق ادا درم سبق بیان د منافق دی دلستونی مار نفاق دورنگی توی ان نفاقو ان یظهر خلاف ما اصر زرکی چتری په خلا او په عمل دغه خلاف سرګندی و ما تخفی صدورهم اکبر سینو کی چې دغه دغه نه زیات دي کله کله د خلنې ودی نو نفاق وې دغه تا منافق زړه کې یو او په خلو بلا یصف الاسلام ولا يعمل به اسلام زوتی عمل پې نه کوي زمو لیډرانو اسلام زوتی اسلام پکې نشي او نه پکې ته د اسلام څخه تقاضی موجوده دي اسلام زوتی اسلام ډیر خوره دین دی وي او اسلام داس اسلام داس نه دا یظهرو خلاف ما یسرو د دې خلکو پلیتې بیانې دوسر جنگی دو حکم کوي ایماندارو داغه د خلی ایماندار دي څه شي دي تاسو لا چې کله ته ویلې چې اوس غلای په دین د الله کې د دین کار لوزا او ایکا درانه شه تاسو دنیا تا ال الارض زمکه تا دنیا تا ولکنه اخلد ال الارض اعراف کې لوسی دنیا تا واوړې هغه لوی مولا لوی پیر اخلد ال الارض نو تاسو درانه شه زمکه تا سیبا تقاضا دا شولی پخی دی اسری برغواری جوار دی سیبا غاخری برغواری استاقاتم الالارض استاقاتم الالارض زمکی تا درادا شا سیبا اٹای کی می توک نشتا دینو ازمانگا اٹای دا سیدا چی اگر دا شپی دروازی کولاو تو کسو سی بیر تساتل غواری ناغی دیر مجبور مکرن دا سیدا زلو می پخی گی والی درو غوای زلوی چی پخی گی نوالی نپریدی استقلتم الى الارض درانش دنیا تا درانش از مکتان و درانش پتی تا باغ می ده پتی می ده او دادی تا سواغی طرف تا درانش وید ده منافق کار دای دین کار که سست اد دنیا کار تا چست اچو تو ارضیتون بالحیات دنیا اتا سو خوشحال ہے پخوا گو ده دی معمول جن ده بدل ده آخرت نونه ده فایده تکا ده دی معمول جن پا بدل ده آخرت لیکن دیر معمولی کتا سو نو زئی سزا بدر کی دل اللہ سزا عذابن علیمن سخت سزا و استبدل قوما غیرکم را بولی پیواز کی قوم غیر ستا سنا ضرر پاو نرسو تا شیعانی سم اللہ دے پار سبانی توانا اللہ پیدا نکرل افغانستان لا د دنیا دے یو سر دا بر سر مجاہدین را پیدا کرل افغانستان کی مخ کیوں مجنگی دا روس و طالبانو پا دور کیوں مجنگی دا ارا دا ولی دا گاون مسلمانانو چې څومره حق نه غوونه کو نچوي نه کو یا استبدل قوم غیرکم الله نور را پیدا کړل اوسم دا الله دا اعلان دی کتا اوسم د دین کار ته ذمہواره نه درې دی یا استبدل قوم غیرکم الله به نور را پیدا کی کار دا الله به اوچلیږي او تاسو به بیا سالی ولا تزرون شیا او لا تزرو شیان تاسو راو تسزین تاوانو من رسو یا لا تزروه لا تزر الله لا تزروه لا تزر رسول شیان زان بغر کی کمرور شی زان بغر کی معشوقی کل عاشقان پخلا کی تزان مرور کا زان دی غر کو اللہ و نور تک پیدا کی تا تمینت نکی جتا پخلا شا اراش تا مرورے گا متدین کارو کا اللہ و نور تک راولی ولا تزروه شیان نور اللہ پیدا کی یعذبکم عذاب الیمان عذاب پر ٹولا مسلمان دنیا بانی مسلط کرے دے اللہ ولی مسلط کو مدد ان کو کنا مدد دے اللہ دے دین ان کو الا تنفروا یعذبکم الا تنصروا کتا سو مدد ان کو کہہ دے اللہ مدد ان کو کہہ پیغمبر راتبن کی نو بے شک مدد کی اللہ کڑے ہو کرے چ شڑ لے کافرو یو د دعونا ثانی اسنین دویم د دوو نه دی ترتیب کی رسو نه دی هغه یو د دوو نه احد الاثنین یو مرګره دی یو دی دی الله هجرت د جهاد پیش بندی ده کنه پیش خیمه ده نه دی هجرت مسله راوړه ناغم ګوټ بو ګوټ بیان کړه طرفونو له بیان کړه دوو وی ډیر نو په دې وګت سفر چ روانو اصلا دا دوو کو سره یو یا دو نورو ناغه د دو په مرګرتیا کی روان دی اصل له مهاجر نه مستقل ثانی اسنین یو دو دو دیر نو اسباب نو اللہ پی با راوستو ادا عذاب بدر کی استبدل قوما غیرکم اللہ بدر عذاب در کی عذابا علیما هو احتباس القطر عنهم فی هذا الموضع ابن جریر وی اللہ پی باران بن کو عذاب الور کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوتو باندی اللہ دو دونا باران بند کرو فارس اللہ فامسک اللہ عنہم القطر باران بند کرو رائب القرآن وی ابن کثیر وی ابن جریر وی اللہ دو دن مدد کئی دو تی اڈیر سرمنو از ہما فی الغار کلچو دا دوارا پغار کی ناس پغار کی پراتو پغار کی کلچوی دا علیمانو دا تاریخ لی گلی دی دا سیرت پیغمبر علیہ السلام ابو بکر چووتا لشفین تیارا دا عام علا رون دا پشار روان دی دا رسول علیہ السلام تپلے وشلی دی دا سپلو پیزوان وشلی دا مزی وشلی دا پیادا روانو نو گوتی ہو لگی دی خپی خوکشوی گوتی خوکشوی خپی خوکشوی بیا تلین شو پا کڑاو بتا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پشاکا او آئے غص یو بوتو یو سو اغزیتا چه کم زیتا دو ارادا و چه پدی غار کی با وقتی رو اغزیتا او رسو نو بیاو توی علا رش لکا تلک دماو کا تیار دا دن نشو نو غار کی اللہ سو اولی شروع گٹی مٹی خشاک مشاک دا تیلر که اتس سوریو نو اغی بندول نو پر پتکی بی سیرا و سورو که بی مندل پتکی ختم شو سوری بند شو یو پات شو غر چه اغا پتکی هم نور نیشته ده از سوری غرتم ده پاگی که پون نکی خوا رسول علیه السلام تاوی تفضل راشا رونی تاو غراو وی تسملا سرکی ده پیغمبر السلام سرکی خوا او دشو غرائب القرآن والی کلی چه پتکی سیراو از سوری پی بندولی خلکو تینا قصه جوڑا کرا ای مارو چه چه او خیوتا چه ده پیغمبر را پاس ده ولی ای مارو ولم حوازو که مار راو توی ولی ظالم از ما دا شاگر دیو چی چو ای ظالم خوده ده دی عیسی علیه السلام امتیم ازا دا اغا وقت ناغویلو چی پدی غار که باخیری پیغمبر رازی نظر آغلی می تدار می که ظالمی کور جور کرو پا کهتا ننش پا زما تا سر دلی دو ازا بس وحابی شیو ما مار با زو بس وحابی شیو ما ندما تا پونده که خانما با چی چی نا پیغمبر السلام پونده ما الارو تا پلا جور شو دا درو دا چا دی دا دروغ دا دروغ جنو دا دروغ جنو دروغ دا جور کری دی نبی علیه الصلاة والسلام دی غار تا ابو بکر صدیق پا دی انداز بانی دن نکرلی او پا شا باندی وڑی دی شیه هم دا منی شیه دی شیه منی مشهور شیه مصنف حمله حیدری کتاب دی حمله حیدری اشعارو باندی کرلی اغوی چی دا تعجب خبر دادا چه علی زوانه تا نزده ده اده زوانه زوانه تا نزده طاقت دیر زیادی اپا مکه که نبی علیه صلاة و سلام و توی علی که نتا ستا پا اگوخ پیگ دم موچت که اچه که نست نبی علیه سلام پا اگو بانی خپا کیخ پی کیخ وی پاسا علی نشو پاسه پا کتا تیب شو پاسه ده نشی وی که نتا ما نشو پاسو لی نزده که نم نزد نبی علیه السلام پا اگو بانی خپی کیخوی ویده بوتان ارغلا ابوتی ارغلا او بو بکر پا عمر که بوداوالی تنید دیشه ده ده زوانه نا پا تیره دو ده او سره ده ده غنا چه پیغمبر السلام عمر که تیره ده وجود چه سم را ده کیگی عمر اولو ده وجود درنیگی درنوال زیادیگی درنوال پی زیاد شه ده او صدیق ده شپی پشا کرده او وڑے دے نو منظر تے رسول اللہ وی ناشنا خبر دا چو رفتان دا چندین بادامان دشت چو رفتان دا چندین بادامان دشت قدوم فلک سایا مجروح گشت چلک وانی بیابان کلارا نو قدم دا پیغمبر علیہ السلام زخمی شو ابو بکر انگاب دو شش گرفت ولی دی حدیث است جای شگفت ابو بکر انگاب ابو بکر دغا وقتی بدوشش گرفت و پملا بانی واغس پشای واغس ولی دی حدیث است و جای شگف لیکن دا خبر دا تعجب چیاری نشو چطول ابو بکر یاد اغام دا منی که دا فضیلت پا قسمت دا صدیق کیو نه پا قسمت دا علی کی اغام نشو چطول دا پشا باندی یاد نو قرآن دا ذکر کرده از هما فی الغار کلچو دا دوارا پا غار کی اذ یقول لصاحبه لا تحزن کافر رالا قیافا شناسو دیر زیاد قیافا اندازه بیلی گولا چه پا دی غالبانی ساروی تلی گیدر شکونه تلی یا سڑه تلی دا پتا بیلی گولا نو دو گردیده گردیده اخیر دی غار تر او رسیده قیافه شناس پوا را او رسیدل وی دی زیر خوراغل دی دوارا پتا نیشه جردی دی اسمان تا خود کز مکه کنند او دو غار کی ناس دی غار داسی چیت وانی دی دا طرف دسی مخبو پورتا وان دی چورتا شنو بیا پکاتا دی نو چه سڑه او لاری نو سوک پکینل دی کی چه کینی سینکه نو بیا پکیل دی کی نو دی کافر رالا دی زیلا نو صدیق بانی یر رالا چی اللہ چه کم منصوبه منگا جوڑا کرده دا حفاظت دا بچ کولو اقا خود رنگ لروانی گی جرا بانی شروع شو یو ولی جاری وی جارم زکا چه زخوی و سرم خوکت دا دنیا لاره نو مخلوق بطول تباش ولی دا قسمت زیمواری اللہ لنو کری والله یعصمو که من الناس نو را گری اللہ باید مرگ نساتی نو طبعی یرا دا پی چه دا سو شو زمانگا طول کراو بخراب شی پریشان او پیغمبر علیہ السلام تسلی ورکړه ما تظنوا کا بثنین الله ثالثهما هغه دو بار کې د څه خیال له چې درې مسر الله دی حفاظت کی زمګه الله را سره دی اتونه راغله او تسلی راغله نبی علیہ السلام باندې تسلی ته حاجت نو دا غزل بالکل محفوظ دی ورختای پریشانی نشته جړاد او خزن د صدیق دی اللہ رب العالمین پا صدیق بانی سکینہ نازرہ کلا تسلی پر رکرہ للا چه بس دو مقتصن شویلے امانگو محفوظی ہوتا پیغمبر السلام تا صدیقوی کراتاو کاتا نو بس منگئی نی وی نگوری کنا اللہ را اندکری نی یو تن دا غار بخی کیا رس میچازو تا ابو بکر تا نبی علیہ السلام وی سری خیال لے چه دو منگلی دے دے بدل تا کیا رس میچازی بے کولی و دے منگ نی نی لخکاری اللہ راولی گلی سل لخکاری وی پا دی ور زید چی خوششی نزال لپکی جولا کور جوڑی گوٹ کی جوڑی دا سیوزگار دی کی نزال پکی زال لکور جوڑ کرده دی دخکار دا پارا جالی غرول دی چی دی که با مچان رازی دا شان تا گل چی شای برازی ماشی دا با پکین خلی نروزی با مال اللہ تیار را که زما گردی دو تا سا جتی پا اللہ دا سی کرا تا دے گردی نہ پڑوڑے پسے خوراک پسے وہی مارے اللہ دل ترا لی گی اس کی ملا لکن نظمہ سے ضرورت ہے جو گرد ما پنور دین کی ہزار کڑو ندی چرا جال جوڑ کے نہ پدی جال کی بیاد تے مستقل کوری خیال حسن الحسین دب گزال جدا خو تو کو دل دی پاری کی ناسی نا تا پتہ شی تیری گی اور تیری گی جولا یا بل چیز اگر اس جو گوری چہ دال میں کچھ کالا کالا ہے نن نہ گسری نو دیوز دا جال نی نی اداو تا کمزور رکنی چی دیسی شو نو خکری بکیون خوری نو آقا تا تلیپونو شی ایمیل ما در آقل لی دیو پسی را شی را سر تیو خلو نو پیدی و دا نو رو بلر دیو خورم بیا دا گوره دا جولا پا کور که سرونه تو خوردی و نور چیزی نو وچی پراتی او ایزان پی سر آواج نم اللہ تازه تازه رکی خم آزغا نو کار می سره چی وازغا رکی و دو چنه نواته نو کورو شهر کنه نو جولا شورو که روی دا سوکنه دا ظالمان کوری لنروان که خوز بدا جولو لواری اللہ و لاسباب دا سور کری دی دی خلی که چه کمی لاری رازی دا سر دا میاده دی نو چو آغای اتو سر دا خلی لزاجت گاڑی رکی گی دا دخلو که چه کمی لاری دی نو دا لزاجی دی سلیخنا کی دی لکه سر شو بشانتا نو دی زر اغتار خلی کیونش چکم شده دل لی نو پا مخارا فروشی دی سیارم دی سیارم دی حجب تدا کری ادیغا ادا لاری نو بس پا یو سات که کور شانو شو تا برا برشی یو سر غوطا که در بر سر کور تایار کن نو کافر و خیالو که دن نوالی نگوری حالا که دولا کور روح مورد پروتی دی تا نگوری چی در نوی اسکیم دی دا غزور نده دا دی سار سار اسکیم شویده ازور شده دلو نو دا دا اللہ مدتو دا اللہ لخکارو د غار په خلو باندې کاونټر ناشته جاله دا بچ جګه جوړ کړی هغه چوری دي ناشته کاونټر تللا وی گاڑی کې دو پایې ہے کنه نو څکار ناری نه کې نو څکار په کاونټر اوس لګړې چې هغه والا کته شهر بيستا نمبر دی اوس دا حالت غلی می برسه ته روړې وته پخای بیگم سي منبر شه رند ته روړې وته واړه بقلارای شرمې دي دی ټول مرما قلار کړی ست بقلارای وارا قراری پی روڑی پی بخی ناغا کاؤنٹر ناشتے او گو بانے پیرا کی اگر پسینہ بانے رکھئی او کاؤنٹر اتلا بیگم سے اتلا سمبولا خان سے جیزون راوڑی دلب ام راوڑی ازال لومو خوری نا دوی چیوری دن اگر جو جرو پار سورا پا غرالای شورو کولا ناغو چنیلو شو سڑے وی کاؤنٹر ناشتے دادے کی چوک دی دلتا با چوک تری او کاؤنٹر بواری دی عجز غریبی ننی جیلا نلد اندل جنودان لم تراوها اللہ لخکر راولی کری انذر اللہ سکینتو پیغمبر تو الہ تازانی دی قولو لی صاحبی کل چوی دمر گری خبرتا مغم جنے گا زما غم مخورا لا تازان غم مکا نو غم دے اختیار شے چی غم مکا